أيوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ñoo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalla nako yalla doli xewal te musal ko. Ginnaw lolu mbokk yi ñu ngi delu ci wat ci sunu dars sira ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala. Tay ñu ngi fasiyene jël ñetti tomb ci kattanu borom bi. Bi ci ñeuk moy wafatu Abi Talib wa Khadija. Xam ngeen ne yonent yalla Muhammad alayhi salatu wa salam ci dundam yalla denc lo won nako soxna suñ nan Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Khadija momu bis bi nga xamantene def ci genn aduna amna nuko yonenti bi alayhi salatu wa salam dunde. Waye ñeuk moy wafatu Abi Talib, genn aduna gor gogu ñu nan Abi Talib nga xamne mo yaron yonenti bi, nek bayam, bay taxam, nek magi bayam, aron ko, laqon ko, faton ko, boole won ko ci biir njabootam ba yalla subhanahu wa ta'ala def goor gogu genn aduna. Am nanu ko yonenti bi alayhi salatu wassalam dunde. Lolo tax tay sunu dars bi tomb bi ci ñeuk moy wafatu Abi Talib wa Khadija, moy gennu aduna Abi Talib ak Khadija. Mune xam ngeen ne Khadija bintu Khuwaylid wa Aba Talib tufiya. Comme ni ngeen ko yagge xam, yagge ko deg, moy Khadija ak Aba Talib bokku nanu and faatu fi amin wahid ci ben at. Ki taxawon taxawayu bay, ki taxawon taxawayu wayjur bu jigen, taxawayu yaay donte ne soxna la. Nda Khadija alayhi salam wala radiyallahu anha wa ardaha taxawana ci yonenti bi alayhi salatu wassalam. Bepp taxaw, bepp taxaway bu nit di yaakar jigen ju bax taxaw nako ci wetu borom keureum rek Khadija matalena lolu. Bepp taxaway bu yaay di taxaw ci wetu domam rek Khadija matalena lolu. Waye Abu Talib kilifa, bepp taxaway bu muy taxaw njabotam ci nu ngeen ko meuna degge rek Abu Talib taxaw na taxaway bu mel non. Mbokk yi lol motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaar ñi seen faatu reey ci mom ba mu tuddé atma amul huzn atum naqar atum njaqare. Yonent bi alayhi salatu wassalam dunduna an momu ay metit, ay choono, ay jafe jafe. Lol motax mu tuddé an momu atum njaqare. Waya fata taba'at ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam al masaib. Mbok julidi yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yemul ci an momu rek dundu jafe jafe yek tisi yek natu yek naqari. Waye musiba yi dafa topante ci kawam, فتطابعت على الرسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب مصيبه تغالو سي كاو يوننت مو ген دم طائف ندخ تشونو كو وا مكه سونال طائف لي تخون مو دم فا موي يابوني wa keur ni yaayam ño fa nek ay mbokam fa nek danañ ko jappalé danañ ko taxaw ndek mbok yi ñoño gëna yees ñu japp yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam duma ko duma yu metti jor koy xeer ba yaram bi nacc ginaaw ba mu nakarlo gennuk aduna khadija te khadija taxawon ci wetam diko dimbali di jappale diine ji diko dimbali abu talib taxawon ci wetam diko dimbali yenenti bi alayhi salatu wassalam ñak ñaar ñooñu defon ne bu deme taif xelam dina dal yu jor koy xeer duma ko ba yaram bi nacc delu siwan mak wa kana zalika qabla al hijra bi thalath sinin lol nak amone bala yonent bi di gaday digante mak gaday ñetti at la won lolou bamu xewé bada islam badu islamul ansar ñaarelu tombu bi mbokki moy tambale ngum yalla xet bobu giir gogu ñu naan ansar ñan ñoy ansar al ansar qawmun yaskununa al madina ansar ay nit lañ won yo xamne ñu ngi dekkon madinatul munawwara bobu nak jamana joju tuddagul madina mi ngi tudon yathriba dekk ba la ko formé ñaari xéet yoyu tuddu ansar ñaari xéet ñoo leen formé ben xéet ba ngi tuddu al aws benen xéet bi mu ngi tuddu khazraj so boole al aws wal khazraj ñom ñoy wa ansar waye ci dekk ba ñom wa ansar te moy awso khazraj dañ fa dekkale won ak ay yahoud ci dekkale gu doy war dekkale khulu ak xex dekkale wute dekkale gu neexul nonol gu ken xamul mom la aws ak khazraj te moy wa ansar dekke won ak yahudi yoyu ci bir madinatul munawwar waye yahudi comme ni ngeen ko xame ñom daanañu dik wa ansar ay duma daanañu dik wa ansar ak ray daanañu dig wa ansar ak toroxal nan len yonent bi di yalla di yoni mu jentelu jamano ci ñun lay bok bis bu ñëwé ba feñ yeen wa ansar mom bu yebo ngeen xamne sen torox tangé taxawna lan motax yahudi doon wax lolu moy ñom dañoo tam yalla bu yoni yonent ab yahud la daan doon ndax li ëpp ci yonent yëpp ay yahoud lañ bañu gisee loolu ñu jàng ci seeni téere dina am yonent buy ñëw mujjantalu jamono ñu jàpp ci ñoom lay bokk comme ñoom ñoo ëpp ay yonent ci xeet wi comme ñu ngi doon dig nag aws ak khazraj ay duma ak ray dem nañ sax ba yenn saay naan leen dalañ leen rey reyu Aad ak Samud ni yàlla reye woon Aad ak Samud rey gu metti googu danañ leen reye noonu. Waaye mbokk julit yi yàlla dogal ci benn saison yi ci benn xew-xew yi nga xam ne moo daan xew ca Makka. Xam ngeen yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom deñul di gaaral diineem képp ku mu xam ne bu la woowee nga wuyi si dana dem sa kër. Bépp mbooloo mu bees bu mu gis ñu rot si Makka dana ñëw wax ak ñoom. Délégation bu ñu gis bu mu gis moom yonent yàlla bi dana ñëw wax ak yéen pour ngeen nangu l'islaam. Ba benn bis ci xew-xew yooyu di xew Makk yonent bi yëg ne biir Makkakat benn délégation bu bàyyikoo Medina ngi fi bu bokk ci waa Khazraj ak waa Aws. Yonent bi génn dem dogaale leen gaaral leen l'islaam. Ba mu tàmbalee wax ak ñoom rek di leen gaaral l'islaam ñoom ñu comprendre ñoom waa Madina ndax lan yàgg nañoo dégg wax ju mel noonu ci yahudi Madina ya. Kon lii du mbetteel ci ñoom ndax yàgg nañoo dégg yahudi naa leen am na yonantu buy ñëw mujjantalu jamono cay bu ñëwee yéen waa Awso Khazraj am ngeen problème. Ah tey nag waa Awso Khazraj daje nañu ak yonantu boobu ñu daal di comprendre ne kii la yahud yi doon wax. Ñu daal di nangu diine ji déglu yonant bi yonant bi gaaral leen diine ñu dugg ci ñu daal di dellu ci seeni gox ak seeni kër bàyyiwuñu bàyyiwuñu ñoom waa Medine lu dul kër gu nekk ci biir Medina l'islaam dugg na fa. Kër gu nekk ci biir Medine turu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam egsi na fa ñu ngi ko fay lawti lawtee. Mbokk yi ñetteelu tomb ci dars bi mooy bay atu al aqba al oula mooy daje ba jaayante bu njëkk ba. Daje boobu nekk daje bu njëkk ci jaayante bu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daje ak waa Aws ak waa Khazraj di jaayante ak ñoom te mooy waa Madinatul Munawwara. Loolu ma nga am ca at ma ca topp ca saison yi nga xam ne ca jamono yooyu nga xam ne xew-xew yaa ngi xew ci Makk. Fukki góor ak ñaar bàyyikoo Madinatul Munawwara ñëw dugg Makk ñu daal di jàkkaarloog yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca place boobu ñu naan al aqaba. Fa bayauhu ala bay'ati nisaa'i ñu jaayanteeg moom ñoom góor ñooñu comme ni seen soxna yi doon jaayanteeg ñoom. Lii nag xew na xew-xew boo xam ne boobu yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam gàddaayagul. Jaayante gii waa Ansar jaayanteeg yonent bi xam ngeen ne fukki góor la ak ñaar yoo xam ne génnoon nañ Madin ñëw di aj si yonent bi waaye déggoon nañ turu yonent bi balaa ñuy ñëw. Loolu moo tax bi ñu ñëwee rek yonent bi yëg ne sangi Madina ñoo ñëw yonent bi génn dajeeg ñoom ca place boobu daal di jaayanteeg ñoom. falamma insarafu bañu dello ci sen deug ba'sa ma'ahum rasulullah yenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam yonina kenn ci ay ndawam mu and ak ñom wa medine pour jangali len alquranul karim jangal len len li jotarot ci diine ana kan modon ambassadeur yonenti bi bu yonenti yalla muhammad ñeuk yoni mu wara genn makka dem togal ji yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci medine mbokk yi wa jojule am taranga bu reey bi am mbir mu mag mi moy nek ndawal yonent bi ndax nek ndawal yonent bi mbokk yi joyul taranga mbokk yi ndax nek ndawal yonent bi doyul daraja mbokk yi ndax nek ndawal yonent bi amna lu ko gëna mag ci kaw suuf kon waji laqna taranga yu reey te moy la nek ndawal yonent bi jël ko jital ko ci mbolo ne ko demal ci medine bo deme nga jangalel ma fa diine ji kan mo amon taranga bobu moy mus'ab ibnu umayr radiyallahu anhu wa ardahu yonent bi digal nako wa amarahu an yuqri'ahum alquran ne ko demal nga jangal len alquran wa yuallimuhum alislam nga jangal len alislam wa kana yusalli bihim don na len jite alquran la len don jangal ak islam bu julli jote mu jite len li moy alislam li moy diine yalla moy jang alquran jang njangale l'islam su jaamu yalla jote nga jaamu yalla waye xolen diine ji tay ni ci pecc xo amé tay tollu nañ ci diine fo xamné amna ño xamné duñu julli ci l'islam lañ bok amna ño xam duñ jang alquran ci l'islam lañ bok amna ño xamné l'islam xamuñu ci dara ci l'islam lañ bok te gis ngeen yonent bi mu yonne mus'ab lan la ko wax jangal len alquran nga jangal len l'islam bu julli jote nga jite len kon mbok yi ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala li insha allah mo don dar su tay mu nekkon ñetti tombu Fatou Khadija ak Abu Talib ak njël benu dugg wa ansar ci l'islam ak jaayante ba jaayante bu ñëkk bobu yonenti jaayante won ak fukki goor ñak ñaar ñi jité won ansar yonenti bi boole ak ñom Mus'ab ibn Umayr na len jangal qur'an jangal len l'islam bu julli jote mu jite len li mo don dar su tay ñu ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul nu ko nangul len bu amé ay njumte mang koy jéglu sama borom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.